राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 17 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 जसवंतगढ़ राम नमन्वन्नम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वन्दे आत्मनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेतेक बाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मनुष्येन्दोषतरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नक्षत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः श्री महाराज और सज्जन माताओं बहनों भाइयों आप घरों में एक एक गाय रखे एक एक बछड़ी रखे तो वो दूध देने वाली गाय हो जाएगी और गायों का पालन हो जाएगा। खेती करने वाले जितने भाई है बाहर से आए हुए संवेदन में उनसे प्रार्थना है कि खेती का और गाय का घनिष्ठ संबंध है। खेती पुष्ट होती है जमीन पुष्ट होती है गाय से और गाय पुष्ट होती है जमीन से और जमीन के द्वारा ही आपको रोज पैदा होता है तो इसमें गऊ की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों ने गायों को छोड़ना शुरू कर दिया विदेशी खातों से जमीन इतनी निकम्मी हो गई है कई खेती करने वाले आप घात करके मर गए 10-12-15 आदमी ऐसी मैंने बातें सुनी है क्योंकि वो ट्रैक्टर ले आए उसका दाम तो चुका सके नहीं खेती पैदा होती नहीं अब खेती में कुछ पैदा ही नहीं होते तो खेती कैसे हुई दाम कैसे चुका हुए तो आप घात करके मर गए ऐसी हालत लोगों की हुई है मैंने देखा है अपने विचार किया है लोगों से सुना है। विदेशों में एक बात ऐसी मैंने सुनी उनके जानकार आदमियों से कि विदेश में जो बहुत बड़े धनी है ज्यादा अधिक धनवान है उन लोगों ने ये विचार किया है कि हिंदुस्तान एक बहुत बढ़िया चीज है उसके पास में खेती रहने के कारण से वे परवश नहीं होते इस वास्ते वहां से चमड़ा बहुत मंगाया खून मंगाया मांस मंगाया ये बहुत मांग तैयार करी और जूतों के लिए चमड़े की बहुत मांग करी और जितना जो चमड़ा हिंदुस्तान में मिल रहा है ऐसा कोई देश से मिला नहीं सांपों का बूढ़ों का और जंगली जानवरों का बहुत चमड़ा उतार उतार फेंक दिया है तोड़ दिया है। उन लोगों की ये धारणा है कि वहाँ के बैलों को और गायों को खत्म करके वहाँ के सब चमड़े को भागो तो देश हो जाएगा धीरे धीरे और फिर उसमें मिलेगा नहीं तो हम खोलेंगे फैक्ट्रिया अरे कई मशीन कई फैक्ट्रिया आ गई है कई संस्थाएं ऐसी आ गई है देश में बहुत भारतवर्ष ने बुला ली है वे भारत का बहुत नाश करते हैं पानी बहुत खर्च करते हैं अपना पानी बना करके पेप्सी आदि बना बना करके और भारत को दे रहे हैं और जमीन लूट रहे हैं। धनी आदमी ने यह विचार किया है कि वहां की खेती नष्ट हो जाए अपने यहाँ पर खाद जाए उससे जमीन खराब हो जाए और वहाँ की गायों को नष्ट कर दिया जाए जिससे वहाँ की खाद मिले नहीं तो खेती वहाँ होगी नहीं, खेती करने के साधन बैल मिलेंगे नहीं, तो फिर हम फैक्ट्री खोलेंगे उसमें हमारे को मजूर मिलेंगे, मजूर मिलेंगे तो वहाँ के बाड़ू आदि से खास बना करके और बहुत सी चीजें बना करेंगे, नीम से बहुत सी चीजें बनाएंगे, आग से बहुत सी चीजें बनाएंगे, वे चीजें बना करके और हम अपना धनी बना जाएंगे और वहाँ के लोगों को सब मजूर मिल जाएंगे, मजूर करने के सिवाय उनके पास कुछ खाने के रहेगा नहीं तो मजदूरी करनी पड़ेगी, इस वजह खेती का नष्ट कर दिया जाए। ऐसा बहुत बड़े बड़े धनी आदमियों का विचार है और उसी विचार से ये सब मांग है कि इतना समरा चाहिए, इतना मन चाहिए, इतना खून चाहिए, तबा भर भर खून इतना चाहिए प्रजादारों का, ऐसी मांग उन्होंने विदेशों में रखी है जिनसे संपूर्ण गायों का नाश हो जाए। इस तरह से लोगों के प्रस्ताव रखे है देश को दरिद्र बनाने के लिए और यहाँ के भाई लोग भी ब्याह आदि में पैसा खर्च करते हैं, एक एक बोतल दस दस बारह चौदह चौदह रुपया खर्च करते हैं, पानी अपने घर का पानी लेकर बना कर देंगे, अरे लाखों रुपये खर्च करके विदेशों में जा रहे हैं और विदेशी कंपनियां जा रहे हैं, सब दरिद्री देश उधर देश बढ़ा रहे हैं, दरिद्री बढ़ने से इतने मजदूर खूब मिलेंगे और जगह ऐसे मजदूर मिलेंगे नहीं उन मजदूरों के द्वारा का, वहाँ की बाड़ू है, वहाँ के आग है, वहाँ के नियम है, इनों के द्वारा कई चीजें बनाएंगे और उस चीजों से व्यापार करेंगे, हमारा खूब धन बढ़ेगा, ऐसी विदेशियों की दृष्टि है। इस दृष्टि से लोग गायों छोड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या क्या विचार हो रहा है। एक जानकार आदमी से हमें ये बातें मिली है, उसने ये कहा ऐसी बातें हो रही है और इनको राज को पता नहीं है, राज के कर्मचारियों को इस बात का पता नहीं है और वे अंधे होकर के और यहाँ से मांस और चमड़ा और विशेष कर दे रहे हैं जिससे कि यहाँ के पशु पशु नष्ट हो जाए, जंगल के पशु भी नष्ट हो जाए, गायों नष्ट हो जाए, भैंसों भी नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो जाए, गायों के पीछे विशेषता से ऐसी विचार हो रहा है। इस वास्ते भाई बंधन कहना है आप गायों को रखो। कल से पानी निकलता है वो कई गांव में दिया जाता है, अब एक गांव वाले है जो पानी जिनके हाथ में है वो सैकड़ों रुपया चाहते हैं, रुपया नहीं भेजने से गांव में किंदा शर्म है, गांव में पानी बहुत निकला है, वो पानी कन्याहरी कई गांव में जाता है, उन गांव के बीच में 100-200 रुपया दे 500 रुपया दे तो हम भेजेंगे नहीं, तो नहीं भेजेंगे, तो सब मर रहे हैं। गौ पहले से काम होता था वो आज होता नहीं है, ऐसा अभी ऐसे जमाने में मेरे देखा हुआ है सुना हुआ है, गाँव में मैं गया हूँ देखा है मैंने, कुएं बंद पड़े हैं, कुएं चलते नहीं है, कुएं चलने के लिए बैल चाहिए, बैल है नहीं, ऊँटों के द्वारा कुछ गाँव में कुआ चलता है, उन सब काम करते हैं। इस तरह से भाइयों बहनों को धन का नाश हो रहा है और अंत में देश बहुत दरिद्री हो जाएगा, फिर मजूरी वे लोग देंगे, कंपनियां खोलेंगे वहाँ मजदूरी मिलेगी और मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनको क्या दशा होगी देश की। गायों के नाश करने से बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, बैलों के बिना खेती कैसे करोगे, खेती प्रधान देश के बीच में बिना के बिना खेती कैसे रहेगा, खेती कर सकोगे नहीं, ऐसी बातें विदेशी लोग जोरों से प्रचार करके ऐसा कर रहे हैं जोर से, ऐसे केवल सुनने हुए आदमियों से मैंने सुना है, समझदार आदमियों से। इस वास्ते गायों की रक्षा करो, बहनों माताओं से कहना है, हमारी बूढ़ी बड़ी माताएं गायों की रक्षा करती थी, गायों का काम करती थी, गायों की सेवा करती थी, जिससे घर में गायों रहती थी, बालकों को भी अच्छा मिलता था, सब सबक मिलता था। अब हमारे गाय रखना छोड़ दिया है, गायों को पाल नहीं करते। बहनों माताओं से कह रहा है आप हमारे शहरों में भी एक एक बछड़ी रखो, घर के खोल दो पाल करके उसे तैयार करो, गौ दूध देने वाली गौ तैयार हो जाएगी, आपके घरों में गाय रहेगी। ऐसे घरों में एक एक गाय, एक एक गाय एक लाख मामूली चीज है, और एक गाय होने से सैकड़ों हजारों लाखों गाय बच जाएगी और नहीं को भविष्य बचना मुश्किल है। इसी तरह से हिंदू भविष्य बचना मुश्किल है, हिंदू भविष्य ये बहुत तो मुसलमान बन गए, बहुत से ईसाई बन रहे हैं और वे जोर से बना रहे हैं और कई करके तरह तरह की प्रलोभन दे करके बना रहे हैं, और हमारे भाई परिवार भी नियोजन के पीछे पड़े हैं। हिंदुओं में बहुत प्रचार है प्रयोजन नियोजन का, ये परिवार नियोजन का है, बहुत नाश होता है, बहुत नाश होता है, वंश का वंश नष्ट हो जाएगा, हिंदू वंश भी बचेगा नहीं, बचेगा तो केवल मजदूरी करेंगे और काम करेंगे, खेती रहेगी नहीं हाथ में, क्योंकि बैल नहीं हो तो खेती कैसे करोगे, ट्रैक्टरों के बीच में भी तेल है जो बहुत महंगा हो गया है और वो खेतों में पैदा नहीं होती है, पैदा नहीं होने के कारण से ट्रैक्टरों का काम भी चलेगा नहीं, और वहाँ के जान हार्वेस्ट पैदा होता है वहाँ भी कुओं में कमी हो गया है और पूर्व की तरफ में वो तक जा रहा है, ऐसी बात वहाँ की मैंने सुनी है। इस वास्ते बैलों से खेती होती है और बैलों से दूध भारी मिलता है। राजस्थान में बैलों से अन्न और दूध मिलता है, कपड़ा खास चीज है तीन, अन्न जल और कपड़ा, ये तीनों ही बैलों से मिलते थे। अरे बैल आज नष्ट हो गए है, गोबर से नष्ट हो रहा है, बैल कहाँ रहेंगे और फिर आपको अन्न कैसे मिलेगा, जल कुआ से कैसे मिलेगा और कपड़ा कैसे पैदा होगा, इनके बिना आपका जीवन निर्वाह नहीं होगा। कपड़े की और अन्न की जल की बहुत आवश्यकता है, वो चीजें नष्ट हो रही है, अरे बैलों के नष्ट होने से इसकी पैदा नहीं होगी, इन वास्ते बड़ा भारी खाल पड़ जाएगा, बड़ा भारी कष्ट होने वाला है। अभी वंश बढ़ रहे कई और हिंदुओं घट रहे हैं, और परिवार नियोजन से एक धनी आदमी के चार संतान होगा, जन्मपति में लिखा है, जन्मपति जिसे तीन संतान हो गए चौथा नहीं, वो कारण क्या कि वो गर्भ गिरा दिया करे, ऐसी बात मैंने सुनी है। अच्छे अच्छे घरानों की गर्भ गिरा देना, संतान पैदा नहीं करना, मनुष्य से पैदा ही नहीं करना, और ऐसे करके क्या दशा होगी हिंदुस्तान की और गायों की, ये दो की बड़ी दुर्दशा है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग गायों को पालन करो और ये नसबंदी मत करो, ऑपरेशन मत करो, परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर शांति चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो तो ये देश बचेगा, नहीं तो हिंदू नहीं बचेगा, हिंदू कौम बचनी मुश्किल है। और दूसरे अच्छे अच्छे आदमी हिंदुओं में पैदा हुए, अच्छे महात्मा पैदा हुए, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी आदि अच्छे अच्छे महात्मा हुए, वे भी इन माताओं से पैदा हुए, और माताओं के संतान पैदा नहीं आनंद हुए तो वे कहाँ पैदा हो गए, हम कहाँ पैदा हो गए बताइए। आप जितने बैठे हो पुरुष और स्त्री, ये सब किसी माताओं से पैदा हुए है, अरे माताओं के पीछे पड़ा हुआ है, कर्म लड़की है मर दो इसको। दहेज प्रथा बहुत खराब चीज है जिसके कारण से स्त्री जाति का बड़ा नुकसान हो रहा है। भागवत आदि में देखो तो क्षत्रियों का वर्ण बहुत विस्तार से आता है, आज वो क्षत्रिय जाति बहुत कम हो गई, कांड गए में टीका ज्यादा था, इस वास्ते लड़की को जन्म से ही मार देते थे, धोरे में मूर देते थे, वैसे कारण से क्षत्रिय जाति नष्ट हो गई। इसी तरह से अब आपके वेश जाति और एक जाति में नष्ट होने वाली है, आपका ये जो लड़की का नाश करना है बहुत बड़ा बाना तोड़ा है, बड़ा अनर्थ। मातृशक्ति है, मातृशक्ति, माँ नहीं हो तो बच पैदा कहाँ है, माँ बिना आप पैदा हो गए, हम पैदा हुए कौन हुए, माँ से मातृशक्ति का आप नाश करते हो, लड़की है कन्या है कि इसका गर्भ गिरा दो, गर्भ गिरा दो, कन्या हो जाएगी। संवेदन हुआ जिसमें आबाद बात लोगों प्रकट करी, 30-20-30 लोग लड़कियां है और 50-60 से आप पुरुष है। छोरों को छोरियों को गिनना करी और गणना के बीच में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, छोरियों की संख्या कम है। छोरियों बिना पुरुषों का ब्याह नहीं होगा, ब्याह बिना पैदा कैसे होंगे। तो ये गर्भपात का काम और परिवार नियोजन काम बंद करो। आप इतने शर्त बैठा है सुनने वाले बंद करो तो बहुत काम होगा। अरे आप लोग प्रचार करो और लोगों में भी कहो कि परिवार नियोजन मत करो, मत करो। हमने परिवार नियोजन के विषय में और गर्भपात के विषय में पंचजन्य को लिखा वो अखबार में, तो वो सुनकर के उन्हें गर्भपात के बीच में कहा कि ठीक है परंतु परिवार तो नियोजन होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और मेरा लेख छापा नहीं, लेख छापा नहीं, और उल्टा ये कहा परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है। सभा में मैंने कहा है, उसमें लोगों ने कहा परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है। ये कृत्रिम चीज है, बहुत दर्दर्श करने वाली, ये काम की चीज रही है। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, आप लोग ध्यान दो, ध्यान नहीं देते। क्या क्या जाति क्या दशा हो रही है आपकी, देश की क्या दशा हो रही है, इस तरफ आप दिशा नहीं करते हो। गायों की दुर्दशा हो रही है और गोद अंदर सोने के बीच बसे, आपका जीवन भी बचेगा नहीं। समझे, अरे परिवार नियोजन से आपका देश नष्ट हो जाएगा, आपकी जाति नष्ट हो जाएगी। पर आप मानते नहीं, कह रहा मानते नहीं है। कृपा करके कृपानाथ इन बात को ध्यान दो, ये परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। और लोगों में प्रचार करो इन बातों का, सब लोग अपना ठीक रखे तो हिंदू जाति बचेगी, नहीं तो हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी। लोगों ने विचार कर लिया है, ऐसा विचार हमने सुना है। ज्यादा संतान हो जाए तो कहते हैं वो धन हमें, हिंदुओं का धन है, धनी आदमी ज्यादा करते हैं परिवार नियोजन, तो उनके पास धन रहेगा, वो धन मिल जाएगा, वो धन हमारे को मिलेगा। दूसरी जाति ऐसा विचार कर रही है, इस वास्ते आपके धन के ऊपर दृष्टि है, गीत दृष्टि, वो आपका धन सब देने वाले है। अब आपकी क्या दशा होगी, आपके वंश की क्या दशा होगी, गायों की क्या दशा होगी। आप गायों का पालन करो और खेती वालों को तो कहना है, विशेष हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, खेती से गायन, गायों से खेती, दोनों एक एक सी पुष्टि करने वाले हैं। आप लोग गायों को छोड़ दोगे, गायों कौन पालन कर गया, शहर के आदमी हवाल करेंगे। उनका उपाय है, गायों बेचारी निकम बहती फिरती है, कसाई कसाई जाती है, नाश नाश हो रहा है, गोधन का नाश हो रहा है। इस वास्ते गौ की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बिना बैलों के अन्न जल वस्त्र, तीन चीज, अन्न जल वस्त्र, अन्न जल वस्त्र। राजस्थान में तो कुआं से पानी तो बैलों को होता है, बैलों से पानी, अन्न भी, फल से, वस्त्र भी, इनों से होता है। खेती से ही खेती नष्ट हो जाएगी। कृषि प्रधान आपका देश है, कृषि प्रधान देश में बैल नहीं रहेंगे दशा क्या होगी, बैल कैसे रहेंगे, बैल है नहीं, बहुत घूमे और ट्रकों में भर करके जाते हैं, जवान जवान बैल कसाई खाने में जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने देखा खुद है, कोई सुनी हुई बात नहीं है, निर्णय की हुई बात है। जवान जवान बैल वे कटने वाले जा रहे हैं, नाश करने जा रहे हैं। अरे विदेशियों ने ये विचार कर रखा है कि ये सब नष्ट हो जाए तो सब देश हो जाएगा, लेकिन वहां अब सब हम काम करेंगे। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, घर घर में आप एक एक मछली रखो, गौ को रखो, बछड़ी रखो, एक एक बछड़ी का पालन करना कोई कठिन नहीं है। घर का बचा खुचा छोट का और साग पत्ते वाला वो सब लेकर गए, यहाँ और ऐसा। और ये प्लास्टिक की थालियों से गायों बहुत मर गई। बीकानेर में मैंने तो वहां सुना 13 किलो एक गाय के पेट में 13 किलो लिखा वो प्लास्टिक लपटा हुआ, फसते है नहीं, जमीन में गाड़ो तो बरसा जाती नहीं, वहां पेश नीचे पेटते जाने देंगे नहीं है। प्लास्टिक से बहुत नुकसान हुआ है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, बहुत गायों मर गई है। अभी 20-25 गायों मरी जिनमें शरीर वो भीतर में भी निकला, प्लास्टिक निकला, प्लास्टिक कारण फंसता वो है नहीं, गायों खा जब फंसा है नहीं। छूत का और साग बनाया जाए उससे छूत का वे पहले थैली में फेंक देते हैं, वो थैली गेहूँ खा जाती है, वो गवर्नर से मर जाती है। ये मैंने देखा है, मित्रों से देखा है मैंने, कैसे करके सोना काटे को बार फेंक दी। इस बार गाय बहुत मरती है, तो गायों की रक्षा के लिए ये थैलियां में काम नहीं रहे, वो सपा निर्णित करती बची बात है। गीता प्रेस में कहा गया कही थी बात गरी, फिर अब फिर पास वैसे थैली शुरू हो गई है, ऐसे सुनी है मैंने। यहाँ भी आई गीता प्रेस में बंद करती थी, वह भी शुरू हो गया पास। इस बात ये माया भाई आप लोग सब इतने लोग अगर वे थैलिया ना लेवे तो बड़ा अच्छा है, थैलियों को जला देना चाहिए, उनका धुआं भी बड़ा गहरीला जहरीला होता है। इस वास्ते जमीन में एक जगह काट दो, जगह जगह जमीन में रहे तो जमीन खराब हो जाएगी और वो ठीक नहीं होगा। इस वास्ते इससे नुकसान बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अगर इतने भाई बहन जो सुनते हैं ये थैली का बहिष्कार करे और प्रसार करे तो बहुत प्रसार हो सकता है। आप करो उत्साह से, गायों की रक्षा होगी, आपकी जमीन की रक्षा होगी, जमीन में भी जाओ पड़ी रहेगी, वर्षा का जल भी जाएगा नीचे से, ये जान थैली आ जाएगी तो पानी नहीं जाएगा जमीन में, जमीन की फसल ना घास कैसे पैदा होता, अन्न पैदा कैसे होगा, बड़ी नुकसान की बात है। इन बातों में दिखा रहा गायों की पालना करने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। बिना बैला बिना अन्न जल वस्त्र तीन चीज राजस्थान में कैसे मिलेगी बिना बैलों के, अन्न और जल और कपड़ा, खास निर्वाह की चीजें तीन, तीनों चीजें बैलों से मिलती है। फिर बैलों को मार रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, बड़ी बुरी दशा से। जहां बंबई में कसाई खाना है वहां हम लोग देखने गए थे, तो बाहर घूम गए, महाराज भी थे, बाहर घूम कर गए, बड़े दूर तो बोलो भाई कसाई खाना है, देवनार कत्ल खाना, तो हमने देखा चाकर के भीतर तो नहीं है, बाहर है, बहुत दूर तक मोटर से घूम कर बाहर कर देगा, बड़ा भारी कदम खाना है नाश करने के लिए। गुओं कुओं का, बजरों का, बजरियों का, बजरियों छोटी छोटी बजरियों का, गायों का नाश कर देगा। ऐसे बड़े भारी कारखाने खुले हुए हैं बड़े जोर से। अभी कलकत्ता में हावड़ा में कारखाना खुल रहा है, उसका जमीन भी पूजन हुआ और उसी नीम देवी बहुत मकान बन गए बन रहे हैं। अब आज लोग विरोध भी कर रहे हैं, मैं विरोध मानते नहीं है, राज की तरफ से जोर से कारखाना खुला है, बड़ा कारखाना खोला गया, जैसा हैदराबाद के पास में है ऐसा बहुत बड़ा कारखाना खुला जिस गया कत्ल की जाएगी बाजों से। मेरे तो दो प्रश्न है राज से भी, आप लोगों से सुनाता हूँ, आप लोग इसे प्रश्न उत्तर दो। इतने कत्ल खाने खुल गए हैं, पशुओं जो आधे से ज्यादा नष्ट हो गए हैं, बहुत कम आदमी कम रह गए हैं, ये पशु खत्म हो जाएंगे, इतने जन्म दे तो है नहीं जितना कत्ल खाने मारे जाते हैं, वो आदमी क्या काम करेंगे, राज क्या उनको जीव का क्या देगी। लाखों आदमी अभी कतल खाने में लगे हुए हैं, उसको मांस मिलता है, चीज मिलती है, अभी कतल खाने में लगे हुए हैं, तो इनमें पिछले दशा क्या होगी। दो प्रश्न हमारे हैं, इस प्रश्न का उत्तर मेरे को मिला नहीं है। आप लोगों में जानकार हो तो दो, कई भी कतल खाने जब पशु नहीं रहेंगे तो क्या मारोगे, वे खिला पड़ा रहेगा एवं निकम्मा, और मनुष्यों को जीव का क्या देगी, सरकार जीव का क्या देगी। दो प्रश्न हमारा, एक हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी, जाति कौम ही नष्ट हो जाएगी, तो इसी पासे उत्पत्ति कैसे होगी। जो आज ऑपरेशन किए है, नसबंदी की है, संतति निरोध किया है, इस घाटे की पूर्ति होगी नहीं, कोई उपाय नहीं है इस घाटे की पूर्ति हो जाए। आप बताओ, इतने बैठे हो, बताओ क्या उपाय है इसका। उपाय नहीं है इस घाटे की पूर्ति नहीं, बड़ा भारी घाटा हुआ, बड़ा नुकसान हुआ है, अरे नुकसान हो रहा है, अरे फिर हिंदू गुस्सा कर रहे हैं, अरे मानते हैं नहीं, सुनते हैं नहीं, बात सुनते नहीं, क्या दशा होगी भगवान जाने। बहुत से हिंदू मुसलमान मर गए, बहुत से हिंदू ईसाई बढ़ गए, और ईसाई मुसलमान बने नहीं है, जो बनावटी मुसलमान है उन्होंने जितना हिंदुओं का नाश किया है, मुसलमानों ने इतना नाश नहीं किया है। जगह जगह मंदिरों को तोड़ने में, काबे में, दुराचार में हिंदू मुसलमान बने, उन्होंने आरंभ किया है। जिनने अधिक जितने हिंदुओं से मुसलमान बनने वाले, उन मुसलमानों ने नुकसान किया है। वे हिंदू सब जा रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, मुसलमान बने नहीं, उसने मुसलमान बनने, वे हिंदुओं के शत्रु तैयार हुए, शत्रु नाश करने वाले ऐसे बन रहे हैं। और इधर हिंदू हिंदू विचार करते ही करते हैं, परिवार नियोजन के लिए बहुत नुकसान है, पर तू सोचते नहीं, आप समझते नहीं हो, गर्भपात के गर्भपात नहीं कर रहा, ये तो कर रहे आदमी, स्त्रियां भी कैसी है, पुरुष पुरुष गर्भपात करता करता है, स्त्रियों को लेकर के ऊपर पक कर नीचे सब करके किस ढंग से करते है, राम राम राम राम राम राम, निर्लजता सलज्जा घड़िका नष्टा, निर्लजा से कुलंगना, सलज्जा घड़िका नष्टा, घड़िका हो और लज्जा हो नष्ट होती है, अरे कुलंगना होती है उनकी लज्जा चली गई, लज्जा मानो शर्म नहीं आती है, पर पुरुष कर रहे हैं गर्भपात, यार पुरुष गर्भपात कराती है बड़े उत्साह से, मर गई कई गर्भपात कराने वाली स्त्रियों, मर गई सैकड़ों, मर जाए बेशक बड़ो पाप जरूर करना, हिंदू धर्म विचार था कि मर जाए पर धर्म का त्याग नहीं करना, भीतों में चढ़ा दिए जाए तो चढ़ा दो, परंतु वो मजा नहीं, दो बातों को मुसलमानों के समय भीत में चढ़ा देंगे, तो छोटा भाई था उसके आएगी यहाँ तक भीत, और बड़े भाई की चलेगी तो बड़े भाई आंसू आया, तो छोटे भाई ने देखा कि आप डरते हो क्या, डरता नहीं, जन्म मैंने पहले लिया है, तू मरता पहले है, इस बात में मेरे को दुख होता है कि मैं पहले मरना चाहिए हूँ, मैं पहले चिंता हूँ धर्म में मरता हूँ, जब भीत में चुरा दिए गए मर गए, बड़े भाई आंसू आया तो तू डर रहे हो, मरना मरने से डरता हूँ, मैं बड़ा हूँ, तू मरता तो पहले मेरे से, मेरे जान से पहले, मेरे से मेरा नंबर आना चाहिए, ऐसे उत्साह से अपने को दे दिया, खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे आप धर्म के लिए, आज पाप के लिए कर रहे लोग, स्त्रियों कह रहे मर जाओ बेशक पर पाप करना, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात रहे, पराशर स्मृति में लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्याया, सबसे ज्यादा ज्यादा पाप हमारा ब्रह्म हत्या का होता है, तीन पाप बजापान परस्त्री का जो गुरु पत्नी गमन और मद्यपान और ब्रह्म हत्या और सोने की चोरी, ये चार महापातक बताया कई जगह, और चार महापातक करने वाले पापियों के पास में तीन वर्ष रह जाए तो वो पाप नहीं करे तो वो दंड संघ का सदन होता उनको। पंचों कृपा पा भागवत मातम पदम पुराण में इसमें पंच उग्र पाप हो गया, उग्र पाप पांच है। जो मर्जा के प्रसार बहुत हो रहा है गांव में, जगह जगह दुकान खुल गई है मदिरा की, जगह जगह मिलता है। गांव गांव के बीच में ऐसी मैं गया हूँ, वही गांव में मना किया है, मना करने पर भी मानते नहीं है, वही मदिरा का प्रसार कर रहे हैं।